leen ko yu ci lim xote ku ci bëgg mu cëg bis bis ku ci xam ne nag nanga li muy wax xawma ko waa foog rek dañ koo xam soo ko xamul it moom du ko wàññi dara xëy naa yow kay yow lay wàññi waaye moom du ko wàññi dara Cheikh lu mu wax fii la ko jëlee fii lu ñu wax ci bambari ñu ko jëlee amuñu benn fosi la bu may bamba amuñu benn fosi la bu may bamba yaakaaruñu nag kudut yàlla yàlla moo de suñu borom defuñ borom keneen kudut yàlla defuñ borom keneen yàlla moo ñu bind amal ñu amiñu da doxal suñ mbir moo ñu fay jëlee fañ jëm coobareem rek su de xajana su de safara su de feneen coobareem rek comme nag ñun yaakaaruñ kenn ko xam ne kii tàllalu la suuf fii tàllalu la asamaan fii biddiw yi doxalu la leen jant beweer yi doxalu la leen doxalu la noor ak nawet doxalu la góor ak jigéen doxalu la dara gisuñu kenn ko xam ne yooyu mën na cee fekk yàlla kon nag ñun yàlla kii xam ne yooyu la moo def suñ borom borom waxuñ keneen nag suñ wasi lay nag mooy bàmba du keneen wa salaam. Waa mbooloo mi kooku doon wax mooy Cheikh Moussa Cissé ki ñuy wax Ndaamal Daarou ana ku doon jox jaxle maa ngay weerante ban kër nga dëkk bu dul kër si Ahmadou Bamba foofu la ko yàlla wërsëgalee mu jóge fa waaye fii muy waxee nag dégg ngeen ko mayu yàlla moo ci rax waaye xam-xam bi ñuy wax xam yàlla nekkul ci téere yi nekkul li ñuy donn ci kenn yàlla lay neex mu wàcceeku ci ku ko sopp kenn du ne kiyee koy sopp nag Cheikh Mat Bamba mii la ko silaam ci baatu laa ilaha illallah di wootem ci muridu laa Cheikh Mat Bamba mii fekkoon na fi sariha di dox ponk bu nexaa ngi doon dox alquran wàcc bu yàgg ak ci gànnaar ak ci gox yi yépp ba makkatal mukarama lépp sariha ngi doon dox Cheikh Mat Bamba yàlla wàccee ko fii ci diggante Sine ak Saloum ak Kadior ak Baol muy der bu ñuul wane fi lu xam ne kenn wane wu ko loolu nag mooy yàlla ku ko wax da nga wane lu kenn masta waaye ñi ko doon wane nag ba bisu tey bii ci moom suñu dajeehee seen xam-xam ba lenn lay dox waaye soo ko seetee ci téere yi doo ko gis soo ko seetee ci téere yi doo ko gis xam-xam xam yàlla Serigne Touba ne na xajul ci diggante ngaru koy seet mun koo gis ci dënni góor ñi da ngeen ko ciy waxam xam-xam bii nag ku ko bëgg a naan moo la koy nàndal boo fa jógee nag man koo nàndali soo fa soo fekkee am nga ndigal soo amul ndigali soo demee doo ko nàndal kenn waaye yàlla nag ci moom la ko wàccee fi nga xam ne moom lay sukkandiku ci koo xam ne jaaxal na la te nga jàng téere Cheikh Mat Bamba yi muy xasaay yi jàng tey murit demal ci masaalikul jinaan ba nga dem ci xoqa su fekkee fer nga da nga ko ca fekk wafa nag doo ko fa naanee téere téere lu dee la da ngay dem ci sëriñ buy dund kooku nag moo tudd Saykhoum Rabbi sëriñ bii nag mooy Samsou Dine sëriñ bii nag mooy Saykhoum Rabbi moo feeñ fii ci Saloum yàlla nu ko war sëgalee ku nangu noonu lay dox ku dax noonu lay dox nëbbuwul fenn nag nekk woote bii muy wooteel yàlla nag xàttal na ci lu ne mboolem góor yàlla bu ko mosoon a woote la nga caxtal moom xàttal na ci lu koo fi mu ne nag neex naa woote ndax xam-xam bari na lu xam-xam bari na nit ñi am nañ xel jàng nañ téere waaye boobu duñ ko jàng xel xàttalnu ko ku ca mucc jaar ci moom noonu rek lay mas a demee kii nag mooy Cheikh Moussa Cissé Ndaamal Daarou fi mu nekk nag ki nga xam ne moom la jox loxo mooy Cheikh Abdoul Ahad lu tax mooy Serigne Touba tax Serigne Touba la koy siqa Serigne Touba màggalee Serigne Touba la koy joxeel addiya Serigne Touba la koy bàyyeleeg tool Serigne Touba daalay sëriñam moo wet ci ko. waaye xamul keneen koo xam ne nag mas naa sukk fi yow mbaa nga déyeeg moom lenn ku dul koo xam ne ci Serigne Touba nga bokk. terewul nag am naa ñëpp maslaat yi am naa ñëpp xar kërelante ci wàllu li ñu bokk di jublu penku ndi ci wàllu li ñu xànd di wax laa ilaha illallah. loolu lay xàndeeg ñëpp ak li nga xam ne moom la xàndeeg yéen di doomi aadama gi loolu rek la. waaye nee na nag yàlla rek la def mu da borom te ku ko nangul yàlla rek ngay mu da borom. yàlla nag mooy borom kow di borom suuf di borom li ci diggante bi di borom ngelaw li di borom jaaw ji di borom nit ñi lépp lu fi nekk nag di dugkat ci kaw suuf si yàlla ko xiwale doomi aadama. doomi aadama nag ki nga xam ne moo ko xiwale loolu daf ko war a xam kooku mooy yàlla. loolu mooy xam-xamu xam yàlla xaju ci diggante ñaari ngaru. yàlla feeñal na ko ci moom nag moom nag nëbbu ko tey nëbbu ko hëllëg kenn ku ne xoo na la nag boo nangoo ñëw ku ko yónnee hit te war koo yónnee mu ñëw dafa hoy si. soo ko waree fekk si soo ñëwee dana la eswaale dana la laaj biir dana la déglu dana la waxal soo nangoo déglu. lii la yàlla lay hooteel na hooteelul kenn. wasi laam nag mooy Cheikh Mate Bamba jeex na faqat. ak ci masaali jërëjëf sëñ Mbaye wax bi moom leer na nañ ñi. daturee mooy wax ak yéen. moo ci ñu gën a góorgóorlu daal sant yàlla te ñun ñëpp ñu delluwaat ci yàlla rek. bu ñu delloo ci yàlla dañuy xam ne xam-xam amul kër xam-xam amul place. xam-xam bii nga xam ne moom la sang bi waxee tey jaaxal jamono xam-xam la boo xam ne bi nekk njëkk dafay jaaxal jamono. mboolem kum moo sa feeñ nga waxee ko danga jaaxal jamono. di mu ne nii léegi ngeen dégg sëñ Sow di ko wax ak yéen sëriñ bu ngeen dem sukk ci ronam du ko waxee ak yéen mukk lu dul mu jaar fa nga xam ne fa la. waaye bu ngeen demee ci ñu jaar bu ñu ko seetee ci alquran dañ ko gis bu fekkee xam nañ alquran. bu ñu ko seetee ci waxi Serigne Touba dañ ko gis bu fekkee xam nañ waxi Serigne Touba. bu ñu ko seetee ci waxi Cheikh dañ ko ci gis bu ñu ko seetee ci waaw seen doxal alquran dañ ko ci gis. waxi góor yàlla daal ku ñu ko seetee koo xam rek dañ ko ci fekk. kon loolu nekk na loo xam ne lii leer la ci ñi nga xam ne am nañu gis. xam yàlla dafa war ku yàlla sàkk yàlla moo ne xam leen ma dormay jaamu. ndem yàlla moo ne xam dormay jaamu nag kon yàlla wax na ku ne te rawatin nag tax sëñ boo xam ne bii dafay te doo xam ne dara te di santaan ñu la defal suba ak ngoon di la jox suba ak ngoon te yow doo xam ne dara xanaa nga tëdd rek féete koow ña lay jox féete suuf daa iman buñ ko bàyyi ko seeni doom féete suuf daa iman buñ ko bàyyi ko seeni sëñ féete suuf daa iman yéen ngeen féete koow daa iman. loolu nekk na loo xam ne li nit ñi xel sa settantal bu baax danañu xam ne amul kenn ku ma sa defee noonu ci gars yi dëkk yow la. Serigne Touba day gis ngeen ma defee woon wala bu ngeen ko gis itam dégg ko. mboolem réew mi fenn fu nekk Serigne Touba samp na fa lamp boo xam ne bii ku dem gindeeku fa. Touba ak léegi nag gisatuñ kenn ki samp na beneen lamp. lépp gis daal mooy liggéey loolu rek ba sa doole jàpp bàyyi la nga dem ñibi. sa liggéey loolu kenn ba doon bàyyi ko mu dem ñibi mukk ci nekk. ko ma sa xëy ba wàcc Serigne Touba fonte ci yow te loolu daf ko dind naa ñi ki nga xam ne dafa ñëw jaayante ak yow ci yàlla la ko tax jóg mooy àgg ci yàlla rek kon àggli ko ci yàlla ndemmu nga ko su fa àgg ci yàlla nekkul yeeyu ko mu dem seeti ku ko mën a àggli ci yàlla. kon Serigne Tariqa àggli jaam ñi ci yàlla moo ko tax a jóg. Serigne Touba fii la nekkoon ci Sénégal waaye dafa koy dind ne da la ne law ala muhammad wa qaada ni muhammadin li samadi samadu kay mooy yàlla. yàlla tegtal na ma yoon ci yàlla muhammad yàlla omat muhammad omat ma saa ngi nii yow nga ne yàlla duñ ko xam sa Serigne Touba wax loolu. kon kay weddoo kenn Serigne Touba ngi wedd yow yàlla moo ma tegtal yoon ci yàlla muhammad yoon ci yàlla muhammad moo ma omat ba ne ma yàlla ngi nii dellu wax ne dala nii laahu alaa laahi di laa tax sin wa umari taqabala dala nii tegtal na ma laahu yàlla alaa laahi ci yàlla yàlla ma tegtal boppam daf ko dala ca baatin. yàlla moo ma tegtal boppam wowu mërit xabalaa sama dund bi yàlla nangu na ko. Dund bu yàlla nangu mooy koo xam ne dafay xam boromam xam gu sell wecc gu sell. Dund bu yàlla nangu mooy dund bi nga xam ne da nga ko dund lépp ci tawxiidu illahiya, boobu mooy dund bi nga xam ne moom la yàlla nangu. Kon boo ne yàlla duñ ko xam, Serigne Touba wax fii ngay taalibeeg Serigne Touba kon taalibeeg keneen ni xam ba pour ne sang bii woote moom nga mujjal weddi dem kaay yi koo ci weddi wet mbooleem yonent yi ak ku ma sowaate ci yàlla boo ci weddee kenn wedd nga ñëpp ndax ñoo bokk luñ doon wax. kenn ku ne ba nga ñëwee yàlla kenn rek nga wax. kon boo weddee kenn wedd nga la ko dalee ci aadama ba sa jamono tey ba ku ma sowaateel yàlla nag. kon nag ndekke bëri na day xam ne que ñu ngi ko gis muy sëgg ak a sëggi di alquran waxtu wa nekk di ko jàng wala mu di ko jàngale dafa ñu rëppe nañ ko sax amatul benn islam amatul tawhid di xam yàlla rek amul islam te ku amul islam rek yéenul fa yàlla. kon xam yàlla ngoog Serigne Touba dellu wax ne alqalbu minni fisal yowmi xad salima min kulli raynin wa birahmanin xad alima alqalbu minni maanaa sama xol man Serigne Touba sell na tey ñu nekkeñ la sell mu ne wa birahmanin xad alima ci xam ji ma xam sama borom te la sama xol selle yow nga ne yàlla duñ ko xam. kon kay da nga cay déggee ne ku xamul yàlla sa xol tilim na nga dellu ca déggee ne ndekk ku xam yàlla sa xol sell na. kon Serigne Touba xol yi la soxla waxtu xoox soxla wax jëmm ya Serigne Touba xol yi la amoon soxla amu doon soxla ci jëmm ya ñi ki nekk nag tey ñi ci gën a bëri ñëpp jëmm yi lañu am soxla amu soxla kenn du la wax lenn luy defar sa xol koo ñëw daal jëmm ji la soxla ñàkk wi rek xale bi ci poos bi rek boo paree jeex na daal loxo ñaaral yàkkap ne nga dem waaye xol bi kay ci nekk dindi ko kenn yi tewoo tey jamono Serigne Touba ci woon sàng bii lañ gis mu ñaar gisuñ ne keneen buñ gisee ku ko ñaar it lañ ko wax nag waaye gisaguñ ko ñun nag amul waxuñ ne amul waaye gisuñu ko. Serigne Touba de moo daan wax ne ku ma jox bopp te bay ma sa bopp sirku ak kibru xasad naa ko din ci yow tey de gisuñ kenn koo din tey jaami koo dem tey ci xolam yit gañaan gu mat sëkk nga jaay fekk ak rëy-rëy yàlla gu mat sëkk nga jaay fekk ak rëy-rëy lu gu mat sëkk nga jaay fekk. am na ñoo xam ne sax dugg ak yow ci oto sax sanguñu ko. am na sëriñ yoo xam ne buñ la jotoon ngay seen taalibe ci oto ñu jot la ci yoon sax du oto bu du waaye duñ la ci dugal waaw ki nga xam ne nag li moomal boppam teetul la ko nanguwul la ko jox la yàlla moomal boppam nag la ko nag góor ni am na ñoo xam tey bu ñu amee kenn du fa dugg wala ña fay dugg ñu tuut lañuy doon ndax boo ko seetee ci saayir bii li nga xam ne moom lañu moomal seen bopp nanguñ ko bokk ak kenn ah seetal bi jamono jafe ay million am na ñoo xam ne ñu ngi ko tëj ci banque bi ay million jëloog seen i taas yu jeex xiif ah million ci banque def ay étage yu du jeex am oto yu du jeex jëloog sa taalibe mun a dee ak xiif mun a caa dindi denn dina jox ko mu dundee dam ko dig àjjanaa yàlla jëli. kon na ñu yow ànd ak seen xel nga xam ne àjjana yàlla ko moom ba mu ko sàkk benn jaam yóbbu ko benn jaam jubalu ko ca kon nag kenn mën a caa yóbbu sa waay mukk ci loolu tekkoy salaat al mustaqim na ñu yow gaay leen ñu bokk jaamu yàlla lu Serigne Touba waxoon gaay leen ñu bokk jaamu yàlla yunt yàlla Mohamed waxoon keneen ku wax leneen lu loolu nag yaa ko wax waaye ñi ñoo waxoon ñoo te ñii nag la seen wax doy ñu la seen wax dëggu wëri waay wala ku wax lu mel ni ñu lañu waxoon boobu yaa alal kitab taxalawu ila kalimatin sawaatun bayna naa wa baynakum la yunt yàlla Mohamed waxoon maag yéen ñoo ci yem ban baat la mooy laa ilaha illallah waxdoo laa sëriko loo amul kenn ku ca bopp la ko dalee ci laam nga ba ci asa xeeg ga turu kenn nekku fa boo demee Serigne Serigne si ko xam ñu ngi koy firi sax la leen sànq.